بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونسلم ونسلم على اشرف الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومن كان يعلم في جهه يو كانت ما شوف شعري الجنون كان وراء راتك في اليوم رين خوان معي القرآن إن شاء الله لكن وراء الغذيلان خوان جلوني على جمكان القرآن لكب لما يقبل سنكي إرمان كوان ما يجمكان القرآن مسلم جنو من شرنكان من خوان معين بينك كوان كوان จะทวนนิดนึงว่าอย่าเบื่อนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอริยะจะใช้สองสัปดาห์สามสัปดาห์บางครั้งก็คาบหนึ่งก็แบบที่ใบอันนะแบบเดียวซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็จะมีส่วนที่ประกอบไปด้วยทศนาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เพื่อให้พี่น้องที่ได้สละเวลามาที่นี่นะครับได้มีความรอบครอบระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าละเอียดทุกอย่างแต่ก็มีความรอบครอบระดับหนึ่งศึกษาเรียนรู้มาที่นี่นะครับสิ่งที่เป็นไปได้ว่าไม่มีที่อื่นนะครับเพื่อให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นว่ามาใช้เวลาตรงนี้คุ้มค่านะครับอินชาอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าจะไม่คุ้มค่าในด้านวิชาการนะบางคนก็บอกว่าเอาไม่เลื่อนอาจจะเอาไม่เลื่อนแต่ก็อยู่ในวงผู้ที่ศึกษาเรื่องด้วยอัลกุรอานแน่นอนนะครับไม่ขาดทุนมีการันตีได้เลยนะครับเรื่องอยู่นิดนึงเกี่ยวกับอายะที่ผ่านไปแล้วนะครับอายะหนึ่งร้อยเก้าสิบหกที่เราได้อธิบายถึงวิธีอัตมัตโตในการประกอบธรรมฮัจญ์เราบอกว่าอัตมัตโตคือการทำอุมเราะห์ก่อนครองอิห์รอมทำอุมเราะห์ปลดอิห์รอมทำอุมเราะห์แล้วก็ครองอิห์รอมทำฮัจญ์มีสองอิห์รอมสำหรับอุมเราะห์และอิห์รอมสำหรับฮัจญ์วิธีนี้เป็นชื่อสัตว์ที่ถ้ามันตะมัตตะบิลอุมเราะห์อิลัลฮัจญ์ฟะมัสตัยชะรมินัลฮัจญ์ถ้าจะใช้ตะมัตตะนี่วิธีนี้เป็นเชื่อสัตว์ที่และได้ถึงจุดที่ว่าถ้าไม่มีสัตว์ที่ถ้าไม่มีฮัจญ์และมีกุรบานที่จะเชื่อเพื่อปฏิบัติศาสนาด้วยวิธีนี้เราก็บอกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดำรัสไว้ให้ถึงที่อดสิบวันถึงที่อดสิบวันเป็นการทดแทนการที่เราไม่มีความสามารถเชื่อสักทีเพื่อวิธีตะมัตโตในการประกอบพิธีฮัจญ์เจ็ดวันจากสิบวันนั้นที่เราถืออดก็จะถืออดเจ็ดวันนั้นในช่วงฮัจญ์นะครับสามวันในช่วงฮัจญ์แล้วก็เจ็ดวันเมื่อเรากลับแล้วนี่มีรายละเอียดที่เรายังไม่ได้อธิบายนะครับเกี่ยวกับจำนวนแล้วก็สถานที่แห่งการถูกชิมซึ่งเกี่ยวกับความหมายส่วนจากอายะที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าฟะมันลัมยัจญิดฟะซิยามุฟะลาซะตุอัยยามฟะมันลัมยัจญิดใครที่ไม่มี ميتا فيه فصيام ثلاثة أيام هذه في الأرض شعمها في الحج لكما تنحج وشبعة إذا رجعتم لكما إذا رجعوا ميقع إذا كانوا ميقع تلك عشرة كاملة لم ينفي بوان ينصمون فهو ميقع ميقع แค่คำว่าเมื่อกลับนี่มันก็เลยทำให้มีการตีความหลายเรื่องนี่ที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยไอ้ฟังมันลำยาจิตฮับเบียนนี่มันชิดกับนะครับฟังมันลำยาจิตฮับเบียนใครที่มันมีสัตว์อีแลนด์ฟังยาซึ่งฟังลาสต์อายามินสิลฮัจไอ้ที่เราชอบวันในช่วงฮัจไอ้ที่อายามินมานาชิกในช่วงวันที่ประกอบฮัจตอนเราเรียนมาบรรดาอุลามะห์นักปราชญ์ส่วนมากบอกว่าวันเอาละเอาละสมควรที่ประเสริฐกว่าอันละสุนนะฮะให้ถึงสิ้นอดนั้นให้ถึงละสามวันในช่วงฮัจญ์นั้นก่อนละเลิกมีอารฟะตะก่อนวันอารฟะก่อนวันที่เก้าสิบละอัชรีในช่วงสิบวันแรกของดุลฮิจญะห์เอาละฮีละยุฮริมุรู้เริ่มถึงสิ้นอดตั้งแต่ครองอิห์รอมแล้วในกรณีที่ในฮัจญ์เพราะอัลเลาะห์ได้บอกว่าในฮัจญ์ในขณะช่วงในช่วงฮัจญ์ก็หมายถึงว่าก่อนช่วงฮัจญ์ไม่ควรถ้าอัลเลาะห์บอกว่าในฮัจญ์ก็จะว่าต้องครองอิห์รอมแล้วนะครับวะมินฮุมมันยะจูซุซิยามะฮ์มีอะไรถ้าจะใช้ชั่วโมงก่อนอาราฟะห์จะมีวันที่8หรือวันที่7กับวันที่8วันที่9วันที่7วันที่8วันที่9ถ้าเขาบอกว่าต้องถือศีลอดต้องถือศีลอดเริ่มตั้งแต่อิห์รอมก็ตั้งแต่วันที่8วันที่9ศีลถือได้ไหมศีลถือไม่ได้ต้องกระโดดไปถือวันที่10เดี๋ยวจะมีอะไรอีกนี่มินฮุมอุลามาบางท่านยูจะวูซุซิยามะฮ์มินอัลวาลิซูวะฮ์วูอุลามาบางท่านบอกว่าถือศีลอดทดเชยหรือทดแทนการเชื่อสัตว์ดีหรือถ้าไม่มีสัตว์ดีจะดูสิ่งอดเริ่มดูสิ่งอดสามวันนี้ต้องเดินเดินสองวันเลยสมมติว่าเราไปต้องเดินสองวันแล้วสองวันเดินถัดจากเดินเดินมาบอกถ้าเราไปอยู่ที่มักกะต้องเดินสองวันแล้วทำได้ไหมโดยกฎหมายกติกาปัจจุบันนี้เนี่ยทำไม่ได้เพราะฟีซ่าของอุมรอฮ์วีซ่าของอุมเราะห์เขาจะปิดภายหลังเดือนรอมฎอนฉะนั้นคนที่ไปทำอุมเราะห์เดือนรอมฎอนเนี่ยต้องกลับหลังเดือนรอมฎอนต้องกลับบ้านแล้วแต่ว่าทำฮัจญ์ไม่ต้องไปต้องกลับบ้านแล้วก็ไปเอาวีซ่าของฮัจญ์เอาแล้วจะอยู่ที่นู่นอยู่ที่นู่นไม่มีวีซ่าถูกจับเลยนะส่งออกเลยไล่ออกโดยกฎหมายเนี่ยทำไม่ได้แต่โดยกฎหมายกติกาที่เขาตั้งไว้นะแต่กฎหมายเขาไม่ได้ทำได้อยู่แล้วนะก็มีนะชาวอาหรับที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ทำกันปรากฏว่ามีมาเฟียนะไม่อยากจะเรียกว่ามาเฟียจะเป็นคนที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ได้ค่าจ้างบ้างทั้งชาวต่างประเทศและก็ชาวซาอุดีด้วยก็จะมีเจ้าของบ้านที่เป็นที่ซาอุดีเป็นชาวซาอุดีนะอำนวยสะดวกความสะดวกเกี่ยวกับบ้านพักแต่บ้านพักที่จะอยู่ลึกที่ลึกๆพวกตำรวจไปไม่ได้แล้วชาวอียิปต์เนี่ยอียิปต์ก็จะไปทำอุมเราะห์เดือนรอมฎอนค่าตัวค่าใช้จ่ายไปทำอุมเราะห์นี่มันถูกมากแล้วก็ทำอุมเราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปแอบไปซ่อนตัวตามบ้านตามหอพักจนถึงช่วงหายช่วงย้ายแย่เนี่ยก็โผล่มาตำรวจไม่ถามแล้วว่ามีวีซ่าไม่มีวีซ่าเพราะที่นี่มันคนเป็นล้านเขาไม่ถามกันเขาจะทำกันได้แต่สมมติว่ากรณีนี้เข้าเดือนชวาลแล้วและเรารู้ว่าไม่มีตังค์จะเชื่อสัตว์ใช่โอ้ยเราท่านบอกว่าถึงที่เราได้เลยตั้งแต่เดือนชวาลนี่นะสามวันได้เลยนะครับว่าจะว่าจะชาบีอยู่อิหม่ามชาบีเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ให้ถึงที่เราสามวันเนี่ยصيام يوم عرفة وقبله يومين هذا يقول لك وانا عرفة لك صروعا قال عرفة ما يقول لك كتبتك وعن ابن عمر قال يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة. ابن عمر قبل هاي كسماء من شعبين يتيب الله هاي تسنو وانكوان يوم التروية تكون دي تاهد كما دي ينبكت كب يوم التروية تكون دي تاهد ويوم عرفة تكون دي تاهد. فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد حامدت مثل أتعام واني رسوا من جد فعام واني قبل العيد قال وان ايد وان ايد يصير وان ديد هرح وان دي سيد. هل يجوز أن يصمها في أيام التشريق فهو بيت مثل أبنى وان تشريق ليمي وان تشريق ميتك ميل وان دي سيد بيت كبسان جبسان يجي وان تشريق ليمي فيه قولان للعلماء من شندشنا أعمالا أحسن جهزين أحسن في سليك في فتح منه أحسن جهزين قلت لنا من العلماء بقوا باي هكي جينا سامواني بيستهيو واندشري طلع كل جبه في سامج سامج لعمل قوله تعالى هو أماني بيت العوية فصيام ثلاثة أيام في الحج هذا جنة عمر من الحج. ولقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري هذا هو عائشة ابن عمر صحيح البخاري بيت العوية لم يرخص في أيام التشريق كان نبي مدي أميات حيث جنة نوان تشريق عمر أن يصمى إلا لمن لا يجد الهدية ما الأميات من جنة عمر تشريق بل كبسان جانے لوگ جب خون بھی میں نہیں سکتی کہیں کسی ہوتا ہے تو میں نے امیاد میں نے وہ تھا میری تھا تھا نہیں سکتی میری قربان جو چیئر ہوا کسی تمکتو علیہ میں میں خون بھی جنو تمائی پھر پنوان کی چوکھوں کا بون اید ایام تشریح میں لوگا پنوان ہنکان بری پھوک پنوان ہنکان کن کن یہ قربان لذکر اللہ وين إيمان إني لا ميكون أمي أمي أنا زوجي وكما أيام التشريق تشديك. وعن علي بن علي بن أبي طالب كلاوا من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. كايتي طلعت بيتي مدينة سامون كون كان تتعلم شيء شاطينة. فهل بيتي مثل شنو سامون من ما يسامون التشريق ده؟ والثاني فسنا بشان كقبرني من القولين كشان فسنا بقوة لا يجوز صيامها أي أيام التشريق ما أمي أبي بشر وأن تشريق سمر بقولي رتان كان شيء سبيلنا لما رواه مسلم هذا لما مسلم لك باي بندق وين مسلم جزان هم رواه هم نبيشة الهجلي رضي الله عنه قال النبيشة الهدن للصحابة مبيشة شو بنشيه لما كان أقوى ما يكوبين لنا وقال روتا شو الصحابة كميزي في عندهم دعونا كان مبيشة الهدن رضي الله الصحابة هم مدينة حنون لقمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بذكاء أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله مدينة بقوى وان تشير لكنوان هنكان كن دون لا فكر الله ولما قدت يكون مجموع الله سبحانه وتعالى سن بروتران حيث اكرهنا بيت الله فيه لكان بريطو اهان في الملسك في الله سن تتحمى ميرا وشير من لاني ان كان شكرت الله سبحانه فيه رب تتحان ملسك في فيه رب تشير قربان ในส่วนขั้นนี้นะครับเป็นการแสดงการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่เมื่อเราบอกว่าไม่บังควรที่จะไปดูชิโนก็เราต้องการให้เราบริโภคอันนี้เป็นการตีความที่มันจะขัดกับข้ออนุโลมชัดเจนที่ซอฮาบะฮ์ได้ระบุไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เจาะจงว่าการดูชิโนนั้นมีการอนุโลมและมีรักษาไม่มีการอนุโลมไม่ดูชิโนในวันที่ชีวิตนอกจากคนที่ในสามารถเชื่อจักรีนี่ก็ทดแทนในการชีวิตในสามวันจะชีวิตได้คำว่าไม่อนุญาตก็แสดงว่ามีผู้ที่อนุญาตและไม่อนุญาตที่สหายได้รับงานไว้นั่นก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าเรื่องนี้มีหลักฐานเจาะจงก็คือหลักฐานที่อนุโลมให้ชีวิต شعمو عن جاس ما يكون عشان هو بعدين مين عمو بعدين ما يجمع ما يكون جيب شعمو كم يهمي على سير هكذا يبيوني ها سامراي يم كبابان سامبان باك خير بدم هاي لونجن سين قوان لونجن سام تيبان باك كم चाय शाम की बंद आदि को मुझे वो लास्ट दिन गजे की बात है नहीं लगी है तुमने या तो मारना उनको न आउन बिल्ला न पाइपी नहीं ना हाय ले हाँ उन हाय ले ना धमे ना तो तुम प्यार प्यार दूर यार अलाइट ही तुम है अलाइट ही तो धमदा है ना धमदा है ना ये तो तुम तो यहाँ खोक पाए ना सब ये मन को เกิดซึ่งไม่คาดว่ามันจะเกิดได้แล้วเจ็ดวันที่จะดูเหี้ยเมื่อกลับอัลลอฮ์บอกว่าวันสะบาตินในเจ็ดวันอีว่าเราจะต้องเมื่อกลับซีฮีกาวลันมีสองทัศนะคืออายะห์นี้บอกว่ากลับไปไหนบอกไหมบอกว่าอีว่าเราจะต้องเมื่อกลับแล้วมีบอกว่ากลับไปไหนเขาอย่างเราอยู่เป็นบาติมาสุธารามหรืออยู่มีนาอยู่อาราฟาดอยู่นะและกับบ้านกับบ้านบ้านนี่ก็มีบ้านคือหอเนี่ยหอพักหรือโรงแรมหรือบ้านที่เราเช่าที่มักกะถ้าอยู่มีนาและคุยกับเพื่อนๆดูพอกับบ้านหรือคุยกันอันนี้จะกลับบ้านหรือว่ากลับบ้านมาด้วยกับเมืองไทยมันก็เป็นไปได้ก็เลยมีสองทัศนะเก่าแล้วทัศนะหนึ่งบอกว่าฮะดูนะอิดะรจัตุมอิลาริฮาลิคุมวะชะบะฮะตุมอิดะรจัตจะรวมเมื่อพวกท่านกลับนี่นะหมายถึงกลับริฮาลิคุมบ้านที่อาศัยอยู่ที่มักกะฮ์ที่นั่นน่ะไม่ใช่ที่อื่นที่มักกะฮ์เนี่ยที่บริเวณศาสนาสถานแห่งมักกะฮ์เนี่ยที่เราตีเรียกว่ามาชาอิฮ์เนี่ยตรงนั้นน่ะถ้าเราอยู่ที่มีนาคือโดยที่ย้อนย้ำเสร็จแล้วกลับไปอยู่ที่มักกะฮ์บางคนก็ไปอยู่มักกะฮ์ไปอยู่มะดีนะห์ก็ได้นั่นน่ะช่วงนั้นน่ะก็ยังไม่ถือว่ากลับบ้านเมืองไทยยังอยู่นู่นในการิฮาลิคุมหมายถึงว่าที่ริฮาลิคุมหมายถึงว่าริฮานี่หมายถึงว่าเต็นท์ของตะกอนุบ้านเขาก็เป็นกลางเต็นท์หรือริฮานี่ก็คือพาหนะที่มีเสบียงมีสัมภาระของเราเขาเนี่ยไม่มีบ้านก็ไปพักตรงนั้นน่ะมีอูดแล้วก็มีเต็นท์มีผ้ามากางนิดหน่อยบ้านเขาเนาะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรนักหนาแต่ถ้าว่าเราจะดูสิหมดอาจารย์เจ้านั่นบอกว่ากับที่อาศัยชั่วคราวดูสิหมดได้ไหมก็ยังอยู่ที่มักกะฮ์ไม่กลับเมืองไทยเนี่ยก็ถือได้7วันเนี่ยยังไม่ถึงทัศนะของกว่าได้วันนี้ฮะดะกาลมุญาฮิดท่านมุญาฮิดชุบเป็นมุชฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าฮิยารุคซะตุนเป็นข้ออนุโลมอิซาชาอะศอลาฮาฟิตตอรีกถ้ามีความประสงค์จะถือศีลต้องเลือกขณะเดินทางหมายถึงยังไม่กลับบ้านไม่กลับเมืองไทยขณะเดินทางบางคนก็ไปฮัจญ์แล้วก็ไปมะดีนะห์มาดีนะก็ไปเที่ยวไคโรไปเที่ยวจอร์แดนตุรกีอ่ะฮะเสียเวลาเสียตังค์มันเสียเวลาไปต่างนะก็ทำฮัจญ์เสร็จแล้วเนี่ยก็รีบกลับบ้านซะทำไมอ่ะจะได้รักษาบุญไว้พอได้สะสมบุญแล้วก็ไปเที่ยวก็ไปแจกบุญทำบุญแล้วก็เอาบุญไปแจกนะก็ในขณะเดินทางยังไม่กลับบ้านเนี่ยไม่กลับเมืองไทยเนี่ยท่านจะเริ่มบอกว่าถึงที่หมดได้วันเสาร์นี้แสนิทัศนะที่สองอิบาระจัตุมอิบะอัลตานิคุมเมื่อพวกท่านได้ถึงเรื่องเรื่องเก็บเงินเมื่อพวกท่านได้กลับอัลตานิคุมประเทศเมืองของท่านกลับบ้านกับที่พักที่อาศัยอยู่ที่พำนักอยู่อย่างถาวรหมายถึงว่าอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยก็ถ ทำมาให้เห็นแล้วอยู่ที่มักกะอยู่ที่มักกะอยู่ที่ไหนอยู่ในยะทุนถึง7วันนะให้กลับมาถึงเมืองไทยไว้ถึง7วันวะรูอานิบนุอุมัรท่านอุมัรอิบนุอับดุลลาห์บนุอุมัรได้กล่าวว่าฟะมันลัมยะญิบใครไม่มีศักดิ์ศรีจะเชื่อฟะซิยามุซะลาซะติอัยยามฟิลฮัจญ์วะซะบะอะตุนอิซาระจาตุมชะมวลในฮัจญ์และ7วันเมื่อกลับท่านอิบนุอุมัรกล่าวว่าอิซาระจาอะอิลาอะฮลิเมื่อกลับไปยังครอบครัวเมื่อกลับไปหาครอบครัวเขาอยู่ที่ไหนก็ที่พักอาศัยที่อาศัยอย่างถาวรวะฮะตะอะลาซาลิกะอบูญาฟัรอิบนุญะรีรอัลอิจมาท่านอิบนุญะรีรได้ให้ข้อมูลว่าทัศนะนี้เนี่ยมันมีเอกฉันท์และมีความเห็นจากบรรดานักปราชญ์ทั้งปวงท่านอิมบุคอรีได้บันทึกไว้เช่นรายงานโดยท่านอิบนุอุมัรกล่าวว่าตะมัตตะอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้รวมพิธีระหว่างอุมเราะห์กับฮัจญ์ในช่วงฮัจญะตุลวะดาอ์บิลอุมเราะห์อีลัลฮัจญ์โดยที่รวมระหว่างอุมเราะห์กับฮัจญ์วะอะฮดาละกะดัยได้ประสงค์ที่จะเชื่อศักดิ์ศรีฟะซาตะมาอะฮุลฮัจญ์นบีก็ได้นำศักดิ์ศรีอัลฮัจญ์ฮัจญ์มินฮะดียานะฮัจญ์มินมะซะฮะดียานะแล้วก็ทําศักดิ์ถ้าเป็นสัตว์ที่จะถวายหรือไปเชื่อเป็นกุรบานเนี่ยเขาเรียกฮัดดีนะแต่ชาตามาอัลฮัดนบีก็ได้นำอัลฮัดไปด้วยมุ่งดินฮุไลฟะตั้งแต่ตำบลฮุไลฟะจนถึงตำบลที่ชาวมาดีนะจะครองอิหร่ามและที่นั่นฟะอะฮัลลาบิอุมเราะฮ์นบีก็ได้ร่วมตัลบียะห์ร่วมลับบัยร่วมเนี่ยเจตนาด้วยการตั้งใจทำอุมเราะฮ์ซุมมาฮัลลาบิลฮัจญ์ละใดตั้งใจทำอุมเราะห์แต่ได้ตั้งใจทำฮัจญ์ไปด้วยแสดงว่าที่ท่านนบีทำเนี่ยที่ท่านนบีเจตนาเนี่ยนะนิยตของนบีเนี่ยคือกิรอนนี่เขาเรียกตะมัตตุเหมือนกันเพราะนิยตทำอุมเราะห์และฮัจญ์ด้วยกันแต่ตะมัตตุที่ท่านเนี่ยอุมเราะห์อย่างเดียวและฮัจญ์ไม่ได้นิยตอีกครั้งหนึ่งอีกทีوبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. كان بيتبرم بعمرة ثلاثة أيام إلى حج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدية. ومنهم من لم يهدي. نيبان تنبتهم من النبي. ما جواب لم سق نبوي. نيبان كنكم لم سق نبوي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة.นบีเมื่อถึงมักกะฮ์ก็มาลินนาสนบีได้บอกกับบรรดาทุกคนทั้งหลายบอกว่ามันจะมีกลุ่มอะฮ์ดะใครในหมู่พวกท่านที่ได้นำสัตว์ที่ فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى تضيع حجه ใครที่นำสัตว์ที่มาด้วยนำฮะดีมาด้วยอุบานมาด้วยนี่นะก็ขอให้อยู่ในสภาวะเป็นมุสลิมอย่าให้ปลดอิหร่ามเสียومن لم يكن منكم أهدى كيفما لمن شبت مدوي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصف وليحلل فهي تنبت عمره سهي طواف سآلة تطفن كون سيسا لهي تلت إحرام ثم يهل بالحج لوي هاي نية حج شو الحج اتفينون فمن لم يجد هديا الذي بقوى كراي فيما يميسا لمن أن يصوم ثلاثة أيام في الحج هذه هنا الصعمون الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لكن والمطلب ثم أهله كراكو نيسو جب سمسا ليلة تانجيرا لا يمتن موت لطانين من جيئنا بسنا في سوال في ابن جرير بقونا من إجماء كشان وقال نبي بوغيان شكيل ในคุรานบอกว่าชาวบ้านที่อิบราฮิมจะอัตม์ที่มองดูในเรื่องนี้และอียิปต์นะจะดูคุณฟ้าคุณสุนนะคุณก็มีชาวเวนส์ในบางมัสอาลัดที่คุรานบอกว่าให้ดูที่ในสามวันในฮัจญ์จะดูเมื่อกลับอยู่แค่นี้เมื่อกลับนี้ก็วางพอเราจะไปหาดูอะไรที่เจาะจงว่ากลับตอนไหนเนี่ยต่างๆคือยืนจะยังเรียกว่ากลับได้ จะได้ไม่เจ็บวันแต่ว่ามาดูฮะดีษนบีเนี่ยนบีเจาะจงแบบนี้อิดะรจาอิละอะห์ลิฮิเมื่อกลับยังครอบครัวของเขาครอบครัวเขานี่ก็หมายถึงว่าที่บ้านที่อาศัยอยู่เดิมของเขานั่นนะครับจะเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าแสดงทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าว่าถ้าไม่มีสัตว์ที่ไม่มีสตางค์จะเชื่อกุรบานของตามตัวนี่นะว่าจะถึงที่โน่นสามวันที่โน่นที่มักกะจะถึงที่โน่นวันที่เจ็ดที่แปดที่เก้าหรือสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็ได้หรือถ้าเช้าเนี่ยไปโบนี่มันจะเป็นเชงวานนะครับถ้าอยู่ที่นี่ได้นะแต่ถ้าเราอยู่เชงวานอยู่ที่นี่เนี่ยนะว่าเออตั้งแต่ที่นี่เลยมันไม่ได้นะเชงวานนี่หมายถึงว่าถ้าอยู่ที่นี่แล้วก็เดินทางซึ่งเจตนาตั้งใจจะทำเขาจะถึงที่นี่แล้วและอยู่ที่นี่ที่เชงที่มักกะนะครับตั้งที่นี่สามวันที่นี่ไว้กับบ้านนะก็มาที่นี่ที่เกิดวันนั่นน่ะไอ้บทเรียนเรื่องการดีที่หมดสามวันกับเจ็ดวันเป็นการทดแทนการเชื่อสัตว์พีเพื่อปฏิบัติวิธีตำแหน่งตัวในการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นดังนี้กันนั่นน่ะลิมันลัมยะกุนอะฮลุลฮะฎิรมัสยิดอัลฮะรอมสำหรับคนที่ครอบครัวของเขาหมายถึงว่าทะเบียนของเขาที่พำนักที่อาศัยอยู่อย่างถาวรของเขาไม่ใช่ฮาดูรีไม่ใช่อยู่ใกล้ชิดไม่ได้อยู่ณที่อัลมัสยิดอัลฮะรอมจับแปลงไว้ไหมไม่ใช่ชาวมักกะสำหรับคนที่ไม่ใช่ชาวมักกะต่างหากที่มีสิทธิ์ทำตามตัวเนี่ยและเชื่อสักทีไม่มีสักทีก็คือชื่อสุวรรณกาลับนิจารีสนิจารีได้บอกว่าวักตันฟะอัลตะอีลฟีมันอานาบิกาวลีฮีลิมันลัมยะกุนอัลฮาดิริลมัสยิดอัลฮารอมบาดะอิจมาอิจมีอิฮิมกะละอันอัคฮิลฮารอมมะนียูนบิฮิวะอันนะฮูลามุตอะตะละฮุมอิมาอูนบิฮิบอกว่ามีอิจมาอิกะชันวะชาวฮารอมชาวมักกะฮ์ไม่มีสิทธิ์ทำมุตาะมุตาะนี่คืออะไรคือตามตัวนะที่บายแล้วมุตาะนะสมิกะมุตาะนะที่บายที่บายแล้วบอกว่ามุตาะตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าตามตัวมุตาะเนี่ยมุตาะแปลว่าความสุขแล้วคือเด็กมุตาะหรือตามตัวทำไมล่ะเพราะคนที่ครองก็ครองนักตัวที่ครองเนี่ยสามารถอยู่ระยะเวลาเราอุมรากับฮัจญ์เนี่ยโดยที่ไม่ใช่มุฮริมไม่ได้ครองอิหร่ามก็อยู่สบายๆฮะใส่น้ำหอมได้ร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีได้สวมเสื้อที่เย็บขนาดตัวก็ได้แต่ถ้าเป็นมุฮริมเนี่ยไม่ได้เลยทั้งหมดนี้ไม่ได้แต่ถ้าได้แล้วมันจะได้มีความสุขเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่ามุตาหรือตะมัตตุทำไมชาวมักกะฮ์ไม่มีสิทธิ์ทำวิธีตะมัตตุเพราะวิธีตำแหน่งต้นมันประกอบไปด้วยอุมรอกับฮัจญ์ใช่ไหมทำไมรับอุมรอเสร็จแล้วก็ทำฮัจญ์เพราะว่าชาวมักกะฮ์เรื่องอะไรจะไปทำตำแหน่งต้นและเขานี่นะกับชาวมักกะฮ์เนี่ยก็อยู่ที่มักกะฮ์นี่แหละจะทำอุมรอเมื่อไหร่นี่ก็จะทำได้เรื่องอะไรไปแสวงหาความสุขไม่ใช่หาความสะดวกในวิธีตำแหน่งนี่ก็เลยมีอับบาสقال ابن عباس ابن عباس زي بقى هم أهل الحرم كي ما ميسي تم تمتعني كي شاو حرم شاو مكة وكان يقول يا أهل مكة ابن عباس يقول كشاو مكة بقى وشاو مكة لا متعة لكم وكما ميسي تم تمتعني وحلت لأهل الأفاق إن قاعدنا شمرا كن تانكين تانك ต่างมักกะถิ่นมักกะชาวมดีนาได้ยิดาได้ที่อื่นแต่สำหรับชาวมักกะนี่ไงทำไมเห็นไหมไม่รู้ก็ว่าฮุรุมะตะอะลัยกุมสำหรับพวกท่านนี่นะเป็นสิ่งที่ฮารามไม่อนุญาตให้พวกท่านเนี่ยได้ทำตามตัวข้อมูลใหม่ مبورا بيد راوتي بيد شاو مكة نيتا شاو مكة نيتا سممرا نيخو ميري سممرا بيويتي تمتو نيتا متو خو سميدا ميني سي إنما يقطع أحدكم واديا أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمره ابن عمر وقال سمرا بوكا ميني سي تمتو تمايا بوكا سمرا بوكا เพียงเดินทางข้ามลำธารลำธารหรือจะให้มีลำธารขวางระหว่างท่านกับมัสยิดฮารอมหมายถึงว่าให้ห่างจากมัสยิดลำธารหนึ่งนั่นก็คือลำธารที่ขวางหรือจะเป็นเส้นดินแดนที่จำแนกระหว่างมักกะระหว่างมัสยิดฮารอมกับอัลฮิลฮิลก็คือขอบเขตที่ไม่ใช่ฮารอมมันมีสองทีมที่ใกล้ที่สุดสองตำบลนะที่ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดสำหรับชาวมักกะที่จะออกไปครอบฮารอมชาวมักกะจะครอบฮารอมก็ต้องออกนอกฮารอมมีสองจุดที่ใกล้ที่สุดตำบลกับจีฮาร์ดนะตำบลทุกปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ไปครอบฮารอมกันตำบลกับจีฮาร์ดใกล้ที่สองจุดที่ใกล้เพราะฉะนั้นถ้าจุดอื่นๆก็มีเหมือนกันไกลต้องเดินทางไกลมากสองจุดนี้เดี๋ยวนี้ก็มีมัสยิดมีสุรามีที่อาบน้ำละหมาดที่อาบน้ำก็มีใครที่ไปอยู่มักกะหลายวันแล้วอยากจะทำอุมเราะห์ครั้งหนึ่งเขาก็ไปครองอัสรากันที่นั่นนะตะมาอินกับยามเนี่ยระหว่างตะมาอินเดรอนกับมัสยิดฮารอมเนี่ยแค่เดินทางประมาณ2-3 กิโลกว่านี่เพราะอะไรรู้ไหมต้องเข้าอุโมงค์ต้องขึ้นสะพานลงสะพานแต่ถ้าหากว่าเดินอย่างเดียวนึงก็ไปที่นี่เนี่ยแต่ว่าข้ามลำธารแล้วข้ามเขาแล้วก็ถึงแล้วไม่มีปัญหาแต่อย่างมะก้อนอย่างนี้มันจราจรอะไรมันก็จะกว่าตอนนั้นกรุงเทพเนี่ยแต่ก่อนนู้นไปที่นี่นิดเดียวนะข้ามบ้านเนี่ยไปรถไฟเนี่ยก็นั่งเรือใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ขอให้ไปฝั่งนู้นไม่มีเรือแล้วไงตัวอ้อมันกี่กิโลกว่าจะถึงนี่ก็เหมือนกันแต่ที่เราไม่เยอะก็ยังรับพวกท่านไม่ต้องการทำจำนวนตัวเพราะทุกวันเนี่ยพวกท่านสามารถทำอะไรอยู่ดีเรื่องอะไรช่วงไข่เนี่ยช่วงไข่เนี่ยจะมาประกอบพิธีจำนวนตัวโดยทำอะไรกับไข่เล่าก็แสดงว่าสำหรับชาวมักกะนี่ไม่มีสิทธิ์ทำจำนวนตัวครับوقال آخرون علماء بانكان بطوة هم أهل الحرم ومن بينه وبين الموكي شاو مكاني نانون بيني في تمتمتو تمي علماء بي بروم كي بانكي أكي تمني في تمتمتو من كان لنا ككي بندا تنبون لكي تيو روان เขตมีกอดต่างๆและมัสยิดฮารอมยังไงล่ะอธิบายหน่อยมีภาพไหมสมมติไหมจะสมมติทำไมภาพมันไม่อยู่ตรงนี้สมมติเอาภาพนี้แล้วกันสมมติว่ามีมักกะนี่นะมีมักกะนะแล้วเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเขตมีปอดต่างกันเหมือนไทยจะมาทางนี้ทางตะวันตกจะมาทางนี้พวกยิมันจะมาทางนี้รู้ว่าเนี่ยเขตและคนที่อยู่ในเขตมีปอดใหญ่อย่างเนี้ยพวกเนี้ยจะไปทำอะไรยังไงเข้าใจไหมสมมติว่ามีมาการแล้วนี่คือเขตมีปอดท่านจะมาจากมูไดเนี่ยก็จะมาถึงเขตนี้เนี่ยและครองอิหร่ามใช่ไหมแล้วชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ระหว่างมีกอดกับมักกะเนี่ยจะทำยังไงสำหรับพวกนี้ต้องไปเอรอมที่บ้านเลยที่บ้านเลยยังชาวจิดดานี่ตะกอนี่จิดดานี่สมุกทำอุมเราะห์ง่ายเหลือเกินฮะเออนี่ก็เอรอมที่บ้านน่ะทำไมเพราะจิดานี่อยู่ในมีกอดทุกมีกอดเลยทุกมีกอดเลยหมายถึงว่าอยู่ในขอบเขตที่ในมีกอดของมีกอดอื่นๆมาแล้ว ona madani bagaisa dana chao chao ban tiyu nay pandan tangtang kile ni kotele ni togni sa muan kan muan chao maka may nisip tam tamato chenye kan may nisip tam tamato chenye kan tap kong ben ki khao chay kan na tap قال عطاء قال عطاء ابن أبي ربان بن مكشر بن عباس بن كوبكوا من كان أهله دون المواقيت كرايتبانكم خو يوليني قاتلانين فهو كأهل مكة ولا يتمتع إن شاء مكان مني في التمتع. واختار ابن جرير بذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا. إمام ابن جرير متفلا والإمام الشافعي إمام جرير بابا قلوني في التمتع تمتعني صعون تنبوه من يمكن شع مكة صعون قلوني تنبون تايكيان شع مكة بوتي تا بين تان تنبون كنخان تن مكة من يفيد قصق لما من يفيد لما يوه ก็หมายถึงว่าอะไรอะสักทางระหว่างตำบลของเขาถึงมักกะนี่นะไม่ถึงระยะทางในมัจจาวีที่กำหนดไว้ว่าเป็นระยะทางที่อนุโลมให้ละหมาดย่อถ้าน้อยกว่านั้นน่ะมักถ้าไม่มีสิทธิ์ละหมาดย่อนะชาวนั้นน่ะชาวตำบลนั้นน่ะไม่มีสิทธิ์ทางตำมัตโต้ทำดีตำมัตโต้เช่นเดียวกันนะครับเข้าใจไหมพอเข้าใจนะน่าจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจนะครับก็ให้ทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับผมไปฟังเสียงแล้วก็ทบทวนอีกทีหนึ่งวัตถุคุณแม่อัลลอฮฺเบิกลาวัตถุคุณแม่พระเจ้าจงเป็นองค์อัลลอฮฺไอที่มาอัมรักุมานะฮุคุมในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้พวกเจ้าปฏิบัติห้ามรามพวกเจ้าไม่ปฏิบัติว่าอัลลอฮฺละตัวรุ่งเถอะอัลลอฮฺชดีดุลอิกาบว่าท่านจึงนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นผู้ลงโทษอย่างเจ็บปวดสำหรับคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งพระองค์และได้กระทำสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามไว้นะครับมีอายะห์196นะครับได้จบขึ้นแล้วก็มาถึงอายะห์ที่197เห็นเขานั่งฟังไอ้เนี่ยปวดม็อบทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เบื่อกันอุ้ยฟังกันทั้งวันทั้งคืนมีคนบอกว่าเขาไปอาติกาที่นู่นแต่เขามีม็อบในอาติกาที่นู่นตลอดเลยอ่ะจะอาบน้ำกันนะกระโดดไปอาบน้ำห้องน้ำธรรมชาติมีปัญหาอะไรก็อดทนหรือมีก็แจกตั้งกันอาหารก็แจกมิชมินกินได้ไหมคะก็มันมีอะไรหลายอย่างที่มันฮะทำในความจะเดือดไปชาวดุนยาเนี่ยอยู่ได้ทนได้นะครับกับเรื่องดุนยาแล้วก็สู้กันด้วยอุดมการคงที่น้อยจะมีอุดมการที่เข้มแข็งในการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานบ้างนะครับคงไม่เบื่อนะเพราะในขณะนี้เนี่ยขณะที่เรากำลังเรียนรู้ศึกษาอัลกุรอานนะขณะนี้ขณะที่พวกท่านนั่งฟังอยู่นะอัลลอฮ์ทรงมองเห็นในหัวใจของพวกท่านทุกท่านก็ใครเบื่ออะไรเนี่ยก็ปรับความรู้สึกใหม่นะบรรลุจะมาแล้วใครทบทวนเปรียบเทียบหน่อยว่าเราควรที่จะน่ารักกว่านี้หน่อยนะแต่คุรอานนี่น่าจะน่ารักกว่านี้หน่อยนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวอัลฮัจญ์อัชฮุรุลมะอ์ลูมาต فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتجودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني فأولي الأسباب فيني كوان ما عندو إن شاء الله الحج ما يسمى إله إله إن كان تم حجما الحج بيني كم دي ما يتوك ربو แต่มันคือความหมายตามทำนองของประโยคนี้นะว่าเวลาของการทำฮัจญ์นั้นอัชรุนมีหลายเดือนอัชรุนแปลว่าครบของเดือนแปลว่าสัปดาห์แปลว่าเดือนฮัจญ์เวลาของการทำฮัจญ์นั้นมีหลายเดือนมะลูมาตอันเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วมาลูมาติคุณไม่มาลูมาติไอมูนมาลูมาติเป็นที่รู้กันเป็นที่ทราบกันเวลาของการทำฮัจญ์เนี่ยมันมีหลายเดือนโดยที่รู้กันว่ามันเป็นเดือนอะไรเดือนของการทำฮัจญ์เนี่ยส่วนที่ชาวอาหรับเขารู้กันทั่วไปนี่นะก็เนื่องจากว่าเป็นกิจการที่บรรดาชาวอาหรับไม่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมอย่างการที่ไปปรากฏตัวที่อาราฟัตที่มุซดะลิฟะห์ที่นี่นะเขาทำกันอย่างนั้นมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมบอกแล้วว่าตั้งแต่นบีอิบราฮิมยันถึงท่านนบีมุฮัมมัดหลายพันปีนะเขาก็ปฏิบัติกันเรื่องนี้มาหลายพันปีเขารู้กันแต่ถูกบิดเบือนอาหรับบางคนบอกว่าเฮ้ยเราไม่ไปไม่ไปอาราฟัตทำไมอาราฟัตอยู่นอกเขตฮารอมพวกกุเรชบอกว่าอาราฟัตอยู่นอกเขตฮารอมเราเป็นชาวฮารอมชาวมักกะเราต้องอยู่ในเขตฮารอมมันอยู่แค่มีนาอาราฟัตไม่ไปมุซดะลิฟะห์ไปได้แต่อาราฟัตไม่ไปเรื่องบิดเบือนข้อนบีมาแล้วมีการฟื้นฟูกิจการของฮัจญ์ตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนี่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยืนยันในพิธีในกระบวนการการทำฮัจญ์ที่อาหรับหรือมุสลิมเขารู้กันโดยที่ถูกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบราฮิมหลายเดือนมันกี่เดือนและเดือนอะไรบ้างเดี๋ยวเราละเอียดมาทีหลังฉะนั้นฟารดะฟีฮิมัลฮัจญ์ฉะนั้นดังนั้นฟาเนี่ยดังนั้นผู้ใดมันแล้วผู้ใดฟารดะที่ได้ให้ฟารดะฟารดะนี่มาจากฟารดูนี่แหละฟารดะแปลว่าได้ให้ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องปฏิบัติคือการทำฮัจญ์อัลฮัจญ์จำเป็นแก่เขานี่นะที่ได้ให้แก่เขานี่นะที่จะเป็นจำเป็นแก่เขาเนี่ยในการทำฮัจญ์ในเดือนเหล่านั้นแล้วสี่หุ่นนะในเดือนนั้นใครที่ตั้งใจจะทำฮัจญ์อันเป็นความจำเป็นสำหรับเขาในเดือนนั้นแล้วต้องทำอะไรครับซาลาห์รัสซาเดือนฮัจญ์เนี่ยเป็นเดือนที่รู้กันทราบกันดังนั้นใครที่ตั้งใจทำฮัจญ์อันที่เป็นความจำเป็นสำหรับเขาที่ต้องการให้ในเดือนนั้นนั้นจำเป็นต้องอะไรครับซาลาห์รัฟะซะก็ต้องไม่มีการสุ่มสุ่มแต่อันนี้เป็นการให้ความหมายที่จำกัดไปนิดหนึ่งเพราะจะรู้ที่หลังว่ารัฟะซะเนี่ยไม่ใช่เพียงสุ่มสุ่มอย่างเดียวแม้กระทั่งคำพูดที่จะบ่งถึงการร่วมหลับนอนเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้กล่าวแก่สตรีในช่วงที่ทำฮัจญ์เช่นเดียวกันแค่กล่าวในสิ่งที่เป็นเครื่องหมายเป็นความหมายเป็นคำศัพท์เฉพาะหรือเป็นคำศัพท์ที่จะชี้ถึงเจตนาของเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่อนุญาตเช่นเดียวกันและผู้สู้ก็และไม่มีการละเมิดไม่ให้มีการละเมิดใดๆละเมิดทุกอย่างละเมิด สิ่งที่เป็นข้อห้ามไม่อนุญาตว่าฟักับแปลว่าขารจาว่าฟักับในภาษาอาหรับนี่ว่าขารจาแปลว่าออกไปจากหลักการออกไปจากขอบเขตก็หมายถึงเงินละมือนั่นแหละไม่อนุญาตให้มีการสนสูตรต่อรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสนสูตรและไม่อนุญาตให้มีการละมือก็คือมาเสียการสอบสวนทั่วไปเวลาจีบาลาบิลฮัจญ์และไม่มีการอุ้มราบใดๆในเวลาการทำฮัจญ์ไม่มีการโต้เถียงเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่บรรดาฮัจญ์มักจะพลาดต่อราคาอัลลอฮฺอักบาร์ลงทุนกันเป็นแสนนะไปทำฮัจญ์และช่วงทำฮัจญ์นั้นไม่ใช่เดือนนะครับเขาลงทุนไปทำฮัจญ์ไปอยู่เป็นเดือนแต่ช่วงทำฮัจญ์มันเพียง6-7 วันไม่ถึงจะวันละ6 วัน8, 9, 10, 11, 12, 13 6 วันเงินเป็นแสนเลยนะทุ่มเงินไม่ใช่แล้วไปทำฮัจญ์6 วันพอไปที่นู่นไปอยู่มินาอาระบะห์นี่ก็ไม่ใช่สบายนั่นลำบากครองไอ้ครองอยู่เต็มแต่ที่นู่นนะตลาดนัดเนี่ยยูก็ไม่บาปไม่ฮารามด้วยมีอายะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยใครที่จะเอาสินค้าไปขายนี่ก็ไม่ฮารามไม่บาปแต่ตลาดนัดเนี่ยมาชาอัลลอฮ์สารภาพนะครับพี่น้องมากกว่าร้อนกว่าชาติร้อนกว่าประเทศจริงจริงรวมจุลนตัวกันเนี่ยในสถานที่นั้นนั้นรัสเซียจีนญี่ปุ่นไทยทุกคนน่ะนะมีอะไรจะไปขายกับกระเพาะปลาเอาขายกันเลยมาเต็มเนี่ยของไทยนะโอ้กระเพาะปลาก็เยอะคนอยากนะกินแต่ของอาหรับเขาอ่ะมันไม่ถูกคอน่ะคนไทยไปเจอถ้วยแกเนี่ยกระเพาะปลาชุดนี้100 บาทซื้อแต่ทีนี้บางคนน่ะนะก็อยู่ในช่วงฮัจญ์ต่อหาไหนแม่โอ้ยแม่อัลลอฮ์ครึ่งชั่วโมงนี่ต่อราคากันน่ะแล้วเถียงกันน่ะว่าคนละจีบาละอย่าให้มีการโต้เถียงอย่าให้มีการวิวาสอย่าให้มีแต่เราบอกว่านอกจากว่านอกจากชั่วเราเนี่ยถูกละเมิดก็เราต้องการสิทธิของเราเนี่ยอันนี้ก็อีกประเด็นอะไรที่จะกุเรื่องมาจะสร้างปัญหามาเริ่มโต้เถียงกับคนอื่นมาเนี่ยนี่ไม่บังควรอำนาจความในมันคอยริงและความดีใดๆคอยริงความดีใดๆที่พวกเจ้ากระทำนั้นความดีใดๆที่เราได้กระทำในช่วงฮัจญ์นั้นอย่าละหุนละอัลลอฮ์ทรงรู้ดีส่วนฮัจญ์ส่วนอื่นนั่นแหละเราทำดีอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้ดีเป็นอายะห์ที่ทุกคนต้องยึดไว้เพราะเป็นอายะห์ที่จะสั่งสอนปรับปรุงความบริสุทธิ์ของบรรดาผู้ศรัทธาคนที่ทำความดีโดยมีเจตนามีความตั้งใจที่มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ทำดีให้คนอื่นรู้อายะห์เนี่ยจะอบรมบอกว่าอิคลาสจริงๆนี่ไม่เป็นสมบัติคนจะรู้ไม่รู้นี่นะอัลลอฮ์รู้ว่าแม้ทุกคนมีความดีความดีใดๆนี่นะมันจะเล็กแค่ไหนเนี่ยท่านรู้ถ้าคนไม่รู้ล่ะท่านขาดทุนไหมแน่นอนท่านไม่ขาดทุนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى รู้แล้วรู้ยิ่งมากกว่านั้นนะว่าสิ่งที่บรรดามนุษย์ไม่รู้สิ่งดีๆนะนะที่เราทำมันนามันไม่รู้แต่อัลลอฮ์ทรงรู้องค์เดียวพระองค์เดียวนั่นนะที่มีผลบุญมหาศาลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงสอนซอฮาบะฮ์บอกว่ามันอิสตะฏาอะมินกุมอันยะกูนะละฮูคอบีอะตุมมินอะมัลฟะลิยะฟะอ์ลใครในหมู่พวกท่านคนหนึ่งคนใดสามารถที่จะแอบกระทำความดีซ่อนให้ลึกลับไว้เนี่ยก็จงทำเสียเรามีความบิดมีมาเสียที่แอบทำกัน แต่กลับมาถามตัวเรามีไม่ของดีที่เราแอบทำเราทำของเลวเราไม่แอบทำกันนะแต่ของดีแหละแอบทำไหมนี่แหละคือแสดงถึงนิสัยของมนุษย์พอของเลวแอบทำแต่บอกของดีเลยโอ้โหต้องมีเวทีเวทีแสดงความดีนั่นแต่เมื่อมันตรงข้ามนะครับว่าแต่เจ้าดูและพวกเจ้าและพวกเจ้าจงเตรียมเสบียงเถอะแต่เจ้าดูมาจากญาตินะจงเตรียมเสบียงเถอะเตรียมเสบียงอะไรมันก็มีกลุ่มตะกอนนั่นอ่ะเขาไม่กลัวจะแต่ว่ากุ้นอย่างเดียวนะไม่ต้องเตรียมเสบียงออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ดูก็แล้วก็ให้รีบกินถูกต้องนี่แล้วบอกว่าไม่ได้แต่เจ้าดูจงเตรียมเสบียงเถอะفإن خير الزاني خنات حزنة خنات كانت محلنة وغيرتين شبيرنة لكن سأتبعي مبلمة أو كونكين بدوري أسعي أمور خوكا مش ينكو داح لكن هو الله فتن تنفكرنا هذي تقلق دمي شبيرن تقلق دمي كان تريم كون كان تك كون كان لك ينياي كان عيني لك من دمي كان تريم فرام هل مقصوم؟กับความมิ่งใหญ่ของโครงการนั้นๆ นะครับฟาอินนะคอรัซาดิตักวาถ้าเป็นเสบียงที่ดีสุดนั้นที่ดีที่สุดนั้นคือความยำเกรงจะคือเสบียงสำหรับวันเกียร์มานะและพวกเจ้าจงยำเกรงข้าเถิดเสบียงของผู้ศรัทธานี่นะเป็นเสบียงเกี่ยวกับเรื่องโลกดุนยาเนี่ยก็หมายถึงว่าทุกชิ้นทุกอย่างที่เราต้องเตรียมไว้เนี่ยจะได้บรรลุความสำเร็จในกิจกรรมในกิจกรรมนั้นจะเดินทางใช้รถก็ต้องเตรียมมันเสบียงเราเนี่ยต้องการอาหารเตรียมเสบียงแต่การเดินทางจากดุนยาไปสู่อาคิเราะห์นี่ก็เป็นการเดินทางเหมือนกันไม่มีเสบียงใดๆตรงนี้ที่เหมาะสมที่สุดดีที่สุดสำหรับเราเนี่ยดีกว่าความยำเกรงตักวาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىจงยำเกรงข้าเถิดโอ้ผู้มีปัญญาทั้งหลายอย่าอุลิลอัลบาบเขาบอกว่าคนที่ยำเกรงอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากสุดก็คือคนที่มีสติปัญญาสมบูรณ์ที่สุดคนที่ไม่ยำเกรงอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดก็คือคนที่กล้าหาญในการทำความผิดกล้าหาญในการเปิดเผยทำความชั่วมากที่สุดก็คือคนที่ขาดสติมากที่สุดนะครับมาถึงข้าวที่อัลลอฮฺได้บอกว่าอัลฮัจญ์อัชฮุรุลมาลูมะเดือนฮัจญ์นั้นเวลาของเดือนฮัจญ์นั้นเป็นเดือนที่ทราบกันดีรู้กันดีแล้วว่ามันคือเดือนอะไรอิหม่ามอิบนุกะซีรบอกว่ามันมาจากด้านภาษาอาหรับไม่มีความเกี่ยวกับประโยคนี้อัลฮัจญ์อัชฮุรุลมาลูมะฮ์ฟะกาลบาอ์ดุฮุมบางส่วนบอกว่าตักบีรุฮูการตีความอะไรเนี่ยดังนี้อัลฮัจญ์ฮัจญ์อัชฮุรุลมาลูมะฮ์การทำฮัจญ์ที่สมบูรณ์นั้นคือการทำฮัจญ์ในเดือนที่ทราบกันดีที่ทราบกันแล้วฟะกะละฮาซัตตักดีรจะตั้งตีความดังกล่าวนั้นยะกูลุลอิห์รอมบิลฮัจญ์ฟีฮาอัตมามินัลอิห์รอมฟีมากะดาการที่จะอิห์รอมครองอิห์รอมเพื่อทำฮัจญ์ในเดือนนั้นย่อมจะสมบูรณ์มากกว่าการครองอิห์รอมในเดือนอื่นจากเดือนนี้เดือนนี้นี่ก็เราก็จะมีชาวาลุลกอดาุลฮิจญ์ที่จะมีอธิบายที่ละชาวาลุลกอดาุลฮิจญ์หลังเดือนรอมฎอนนั้นมีรอมฎอนแล้วก็ชาวาลุลกอดาุลฮิจญ์ถ้าจะครองอิห์รอมเพื่อทำฮัจญ์ดีที่จะมีให้อยู่ในสามเดือนนี้ก็หมายรวมว่าเข้าเดือนชาวาลแล้วนี่นะนั่นแหละولا تشرك وإن كان ذاك صحيح إذا أمي جزء ثم ثم การจะครองอิห์รอมเพื่อทำฮัจญ์ในเดือนตุลกาสามเดือนดังกล่าวนั้นซอฮีฮันและซอฮใช่ได้ในกรณีนี้เนี่ยถ้าท่านจะทำฮัจญ์สมมติว่าฮัจญ์อิฟรอดนะฮัจญ์อิฟรอดรู้ตัวมาตัวกันนะตั้งแต่เดือนรอมฎอนไปเดือนรอมฎอนเนี่ยไปอุมเราะห์โดยตั้งใจว่าอุมเราะห์นี่เนี่ยเป็นอุมเราะห์ของตะมัตตุอุมเราะห์ตะมัตตุท่านไปทำอุมเราะห์เดือนรอมฎอนทำอุมเราะห์เสร็จแล้วโดยตั้งใจว่าอุมเราะห์นี่อุมเราะห์ตะมัตตุนะปลดอิห์รอมของอุมเราะห์ตะมัตตุของอุมเราะห์เดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยท่านต้องอยู่ที่นู่นนะอยู่ที่มักกะฮ์ถึงเวลาฮัจญ์วันที่8ของซุลฮิจญะห์และครองฮัจญ์อีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราทำอุมเราะห์ที่มักกะฮ์เดือนรอมฎอนแล้วกลับมามันเห็นไม่ได้แล้วขาดละตะมัตตุนี่ขาดละตะมัตตุนี่มันต้องต่อเนื่องต้องอยู่ที่นู่นแต่ถ้ากลับบ้านมันไม่ได้แล้วถ้าจะไปทำตะมัตตุนี่ก็ต้องไปทำอุมเราะห์อีกทีหนึ่งแต่นี่ถามว่าอย่างนี้ไม่ได้เหรอทำอุมเราะห์ในเดือนอื่นจากชะวาลก็ได้ในทัศนะนี้นะก็บอกว่าได้แต่ที่เป็นเศษกว่านะที่เป็นกว่านี่ให้การครองอิหร่อมไม่ว่าจะรอมอุมเราะห์เพื่อทำตะมัตตุหรือจะครองอิหร่อมฮัจญ์เลยเพื่อทำอิสรออิสรออิเช่นออกจากที่นี่นะเดือนรอมฎอนไม่ได้ทำอุมเราะห์ครองอิหร่อมนะอยู่ที่นั่นนะครองอิหร่อมแล้วชุดขาวนั่งเฉยชาวบ้านก็ถามว่าทำอะไรเพราะว่าเองไม่ต้องมายุ่งเองไม่เคยมาเรียนจากชีพที่โรงคานเองไม่รู้แต่เองเคยมาเรียนเนี่ยจะรู้ว่าใช้ได้ก็คือตอนนี้ทำมุมร้อนนะก็คืออุหรามนี่ไปอยู่ที่นู่นแต่ก็ตะวันนะตะวันชินนะแต่ไม่มีอุหรามทำในบ้านทั่วไปอะตอนแรกไม่ทำทำได้ไงเดินทางนี่ฉันจะทำฮัจญ์ทำได้อะครองอิหร่อมเป็นตัวเริ่มต้นจะได้ทำฮัจญ์นี่เนี่ยตอนถึงอิหร่อมนะเขาบอกว่าละเบิกอัลลอฮุมะฮ์เขาจะทำอุมเราะห์เดินมาเดินตาเราจะละเบิกอัลลอฮุมะฮ์ฮัจญ์บางก็มองแต่บางคนอาจจะด่าไปซะทำมาจากไหนเชื่อจากไหนขอไปเรียนมาทำให้ละชอบของแปลกของไม่แปลกครับไม่แปลกดูมาดูอิบนุกะซีรว่าไงวัลกอมุบิศฮะฮ์อิหรอมบิลฮัจญ์ฟีญะมีอัลซะนะตันครออิหรอมฟีอัลฮัจญ์ญะมีอัลซะนะตะลาตีมัซฮะบุมาลิกินอินนะฮุมไฮนะมาลิกินอิมามมาลิกวะอะบีฮานีฟะตะوأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وبه يقول إبراهيم النخعي والثور ولد بن سعد فلو جمهور علماء فقال علماء شمام واحتج لهم بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة إنما في لعنو يا جميع سورة البقرة يسألونك عن الأهلة هو خوزة عمشان بالنبي كيوكب الأهلة بل لا تنسير تنسيرในบรรดาอาหิลนะปรากฏบรรดาจันเสี้ยวมันมีกี่จันเสี้ยวมันเมื่อหลายเดือนน่ะจันเสี้ยวของทุกเดือนน่ะมันเป็นเครื่องหมายของอะไรกุลฮิยามาวะกีตุลินนัสมันเป็นเครื่องหมายแห่งเวลาหมายถึงว่าปฏิบัติศาสนาติดวันฮัจญ์และการทำฮัจญ์มีข้ออ้างตรงนี้บอกว่าแสดงว่าจันเสี้ยวของการของทุกเดือนนี่นะมันเป็นเครื่องหมายแห่งการร่วมเดือนซึ่งเป็นเวลาของการทำฮัจญ์ทั้งสิ้นอะไรที่มันก็คือจังเรื่องของทุกเดือนแสดงว่าทุกเดือนเป็นเวลาที่ทำได้ซึ่งการครองอิหรอมเพื่อทำฮัจญ์และบิอันนะฮูอะฮาดุลมุสตัยน์ละเขาได้อ้างว่าและถามที่เขาอ้างอีกว่าเขาบอกว่าฮัจญ์นั้นก็เป็นหนึ่งในสองมุสต์หนึ่งในสองพิธีก็คืออะไรก็คืออุมเราะห์ละฮัจญ์มีสุขพิธีเนี่ยก็มีสองอย่างอุมเราะห์กับฮัจญ์ฮัจญ์เนี่ยมีสองฟะซะฮัลอิห์รอมบิฮิการครองอิห์รอมด้วยฮัจญ์ฟีญะมีอัสซะนะฮ์ทำได้ตลอดปี كالعمرة سمو العمرة قد تستمر سبويا الحج أشهر المعلومات من حجنا ليلة بينتي ساكن لي دنيك ووطن لي لسان دلن شواج القادة ذو الحجة من المعطيسة تمشي معي وما دين في ثمرانة تنباي كمين نقول لهم بانجين هذا كل قد حمتنا حمتنا في كبير ที่อันนี้มันทำได้แต่มันไม่ดีกว่านะแต่ถือว่าทำได้ค่อนข้างไม่มีใครทำแล้วไม่มีใครบอกมาทำได้พอมีคนมาทำในสิ่งที่มีข้ออันนี้มองข้อนี้ทำได้คนที่ไม่รู้เนี่ยจะหาว่าคนที่ทำอยู่นะทำสิ่งที่ไม่มีในหลักการอิสลามมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างเราแบบนี้ทำบางคนจะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้นะเพราะปฏิบัติตามคดีบทหนึ่งท่านนบีฉันแบบนี้ทำในสิ่งที่เขาไม่รู้กันน่ะเขาไม่รู้กันก็ไม่เหรอเขาทำในสิ่งที่เขารู้กันเนอะบางคนบางสิ่งที่เขารู้กันแล้วทำกันเลยในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ไปประมาทในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วบางคนมาสอนสิ่งที่ถูกต้องอยู่นะกลับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเห็นอันซาบีข้อบอกว่าแล้วชาวไร่รับผิดชอบอัลลอฮ์ที่ละอันหนึ่งไม่สละฮ์รามบิลฮัจจ์อิลลาฟิอัชฮุริไม่อันว่าไม่ครองฮ์รามเพื่อทำฮัจจ์อิลลาเว้นแต่ที่อัชฮุริเว้นแต่ในเดือนของการทำฮัจจ์ที่สามเดือนเท่านั้นถ้าเราอัครามบีฮีก่อนละนะถ้าได้ครองฮ์รามฮัจจ์ก่อนเดือนสามเดือนนั้นلم ينعقد إحرامه ميت هو كان كرم إحرام حجة كان لم تقدمه وهل ينعقد عمرة فيه قولان عنه فخلق إحرام لدى رمضان وإحرام لدى رمضان يا زين الضاء كرم إحرام تم حج لدى رمضان يا زين الضاء ميشا ميت الطن هذا هو ميشا دي ميت الطن มันจะกลับเป็นอุมเราะห์ได้มั้ยแทนที่จะอิหรอมแล้วก็เสียไปเลยเนี่ยไม่เสียเปลี่ยนเป็นอุมเราะห์ได้มั้ยมีสองเส้นถ้าเส้นนั้นมันก็ไม่ได้เลยเสียเลยฮัจญ์อุมเราะห์ก็ใช้ไม่ได้ก็มาดูให้กับบ้านกับบ้านนี่แต่เส้นนั้นบอกว่าถ้าครองอิหรอมฮัจญ์ไม่ได้แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นอุมเราะห์ได้นะครับวัลกอลบิอันนะฮูลาซิฮุลอิหรอมบิลฮัจญ์อิลลาฟิอัชฮุริฮิตามที่จะกล่าวว่าการที่จะกล่าวว่าไม่อนุญาตให้ครองอิหรอมฮัจญ์อิลลาฟิอัชฮุริฮิเว้นแต่ในเดือนสามเดือนของมันนั้นเป็นการรายงานมารวมเป็นการรายงานอานิบนีอับบาสอิบนีอับบาสวะญาบิรุนละท่านญาบิรุนอับดุลลาห์ที่สหายของท่านนะวะบิฮิยะกูลอาตาละเป็นดุษละของอาตาตาอุสมุญาฮิดรอฮิมะฮุมุลลอฮ์วะดะลีลุอะลัยฮิกอลุฮุอัลฮัจญ์อัชฮุรุลมะอ์ลูมาตหลักฐานของหลักทฤษฎีนี้มีแค่สิ่งอันฮัจญ์อัชฮุรุลมะอ์ลูมาตเวลาฮัจญ์นั้นถูกกำหนดในเดือนที่ทราบกันอยู่แล้วฟะซาฮิรุฮุตักดีรุลอาคิรอัลลซีซะฮะบะอิลัยฮิลมุฮาซึ่งการตีความประโยคนี้ตามนักปราชญ์ภาษาชาเขาบอกว่าวะฮุวะอันนะวักตัลฮัจญ์อัชฮุรุลมะอ์ลูมาตเวลาของฮัจญ์นั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดโดยเฉพาะفخصصه بها من بين سائر شهور السنة فتكلم تجعطون إن جاءت بيان تنطعن تلعطي فدل كمي تيقاموا أنه ما شح قبله كمي تيقاموا تاكرا أخرى مبيان إن جاءت سعندين مينونا لا شح تنوى ميت الطن كم يطاط الشلاة ميان كان لما تكون ميلا เขาบอกว่าครองอิหรอมก่อนเดือนฮัจญ์ก็เหมือนละหมาดก่อนนี่แหละเฮ้ยมันจะมีหลักฐานที่จะให้น้ำหนักกับทัศนะหนึ่งในสองทัศนะนี้ดูนะทั้งนั้นมีเป็นทัศนะเหรอนะมาเสริมมากกว่าใช้ได้แล้วก็ไปตำหนิกันนะก็เป็นที่รู้กันเออละมาเขาก็ทำกันปฏิบัติกันแล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงแต่ทัศนะบอกว่าใช้ไม่ได้ อันไหนที่เป็นผู้ชนะที่มีน้ำหนักมากกว่ามีรายงานจากอิบนุอับบาสบอกว่าลาอิห์รอมบิลฮัจญ์อิลลาฟิอัชฮุรุลฮัจญ์ไม่อนุญาตให้ครองอิห์รอมเพื่อทำฮัจญ์นอกจากในเดือนฮัจญ์ฟะอินนะมินชุนนะติลฮัจญ์เพราะเป็นสุนนะห์ของการประกอบฮัจญ์นั้นอัลมุฮริมะบิลฮัจญ์ฟิอัชฮุรุลฮัจญ์ให้ครองอิห์รอมฮัจญ์ในเดือนของฮัจญ์เท่านั้นابن كثير بقى هذا إسناد صحيح عند الإسناد صحيح كتب ابن عباس لقى ابن كثير بي فهمتهم بقى وقول الصحابي من السنة فصحابة من بقى من السنة من سنة من سنة كذا بحكم المرفوع عند الأكثرين فصحابة من سنة فلا يؤمن تنكان อ้างฮาดีสอ้างเรื่องนี้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงอันนี้เป็นมารฟูอันนี้จะเป็นฮาดีสที่บอกอ้างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าลาฟียะมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่าวในอิบนุอับบาสตัฟซีรันมินกุรอานวะฮุวะตุรญะมานท่านอิบนุอับบาสได้ให้ได้ตีความได้ความหมายเกี่ยวกับอัลกุรอานนั้นซึ่งท่านถือว่าเป็นนบีเรียกว่าเป็นลามอันนี้อับบาสเป็นล่ามของมุสลิมในท่านนบีนะบรรดานักปราชญ์ได้ให้ฉายาแก่อิบนุอับบาสว่าเป็นล่ามตรจุมานเป็นผู้แปลเป็นผู้อธิบายความหมายกุรอานที่ดีที่สุดพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้แก่อิบนุอับบาสอัลลอฮุมะอัลลิมุตตะอีนโอ้อัลลอฮ์ขอให้เด็กคนนี้นบีขอดุอาอิบนุอับบาสขณะที่อายุ12-13ขวบโอ้ Allah ขอให้เด็กคนนี้มีความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานเกี่ยวกับความหมายอัลกุรอานก็แสดงว่าอิบนุอับบาสบอกว่าสุนนะห์ของนบีในการทำฮัจญ์ก็คือครองอิห์รอมในเดือนฮัจญ์เท่านั้นเดือนฮัจญ์เดือนอะไรครับอิหม่ามบุคอรีบอกว่าอิบนุอุมัรرضي الله عنه قال هي شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة من ذي الحجة طبق حمد الدنيا ذي الحجة الحجة بعد أنواع بعد أنواع كين بعد أنواع ذي الحجة قلت شريط لعواء شريط ذي الخير قلتฉันเนี่ยแปลว่าฉันเนี่ยคือใครไม่ใช่ชื่อนี้บอกนะฮะอุตุอิบนุกะซีรนะครับวะฮุวะมารวียุนอันอุมรวะฟีอิมามบุคอรีได้รายงานไว้จากอิบนุอุมรว่าสามเดือนที่ชะวาลกาดะลุลฮะลักะชุดวันจะบุลฮัจญ์นะแต่ว่ามีคำเรียนจากอุมรเช่นเดียวกันอาลีอับดุลลอฮ์อิบนุตาลีอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสละอาตาอิบนุอบีรับบะห์ละตาอูสมุจาฮิดอิบรอฮีมอัลละคายชะอ์บีฮะซันอัลบัชรีมุฮัมมัดอิบนุซีรีนมักฮูนقتادة الضحاك ابن مجاحم الربيع بن أنس مقاتل ابن حيان وهو مذهب الشافعي أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمه الله اختار هذا القول ابن جلي تسمعوا لما شعرنا بقوة ديان كون كان كرام إخرام كي يتم حجل في ساهم ديان شواب الكاد لك سبوان خروج في الجهر فإمام مالك ما تسمع قال الإمام الشافعي قال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم إلى الذي في القديم من كسنا قاو من كسنا كبير مية كسنا قاو قد كسنا معي إمام شافعي شان شيء เสียมากอยู่ที่รักท่านได้เขียนตำรับตำราสอนลูกศิษย์ที่รักหลายปีซึ่งที่นั่นน่ะท่านได้มีทัศนะเกี่ยวกับมัสอะลาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆข ของกฎหมายเสียเมื่อท่านอพยพไปอยู่ที่อื่นท่านก็ได้มีความรู้เพิ่มเติมใหม่ท่านก็ได้พิจารณาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามก็เขียนตำราใหม่ซึ่งภาษาต่างๆที่ได้มีนิชัยอีกครั้งหนึ่งในเมืองอียิปต์นั้นมีข้อแตกต่างนิดนึงนะมีข้อแตกต่างนิดนึงแต่มาก็อยู่ในหลักร้อยหลักร้อยภาษาที่เปลี่ยนภาษาจากภาษาที่เคยอยู่ที่รักเนี่ยภาษาเปลี่ยนไปภาษาหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าเป็นภาษาของอิหม่ามชาฟิอีก็คือภาษาที่ได้มีนิชัยในช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านก็คือทัศนะไม่ได้ทัศนะใหม่ทัศนะใหม่ไม่ใช่ทัศนะใหม่ครับทัศนะใหม่ของอิมามซาฟีก็คืออัลมัซฮับอัจญะบีเนี่ยที่ได้มีนิชัยเรื่องราวต่างๆที่เมืองอียิปต์แต่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและนักปราชญ์ในมัซฮับซาฟีเขาบอกว่ามัซฮับซาฟีก็คือทัศนะใหม่ยกเว้นสิบกว่ามัสอะละห์บรรดาลูกศิษย์นั้นก็ไม่ได้บอกว่าจะเอามาจากเก่าไม่เอามาจากใหม่อิหม่ามชียูตีโดยระบุเรื่องนี้ในหนังสืออัลอัชดาร์วะซาอิรในช่วงสุดท้ายของหนังสือนี้ก็บอกว่าอัลมาซาอิรุลลตียุสตาฟีฮาบิลมัซฮับอัลกอดีมมัซอะละฮ์ที่จะฟัตวาต่อมัซฮับกอดีมต่อมัซฮับเก่าใครอ่ะแต่พวกชาฟิอีนี่แหละไปถามพวกตาชิมเนี่ยพวกที่เอาแต่มาจากชาอีบอกว่าขอเหตุผลหน่อยถ้าไม่อุลามะห์ไม่จากชาฟิอีเขาไม่เอาตามทัศนะใหม่ซึ่งเป็นทัศนะที่แท้จริงของอิหม่ามชาฟิอีที่เป็นเนี่ยแล้วก็ไม่เอาเนี่ยทัศนะที่นิชัยของเขาอะนะคืออันนี้แต่ต้องเอาอันนี้แต่บางเรื่องนี่นะเขาไม่ปฏิบัติตามทัศนะใหม่ก็เอาทัศนะเก่าที่อิหม่ามชาฟิอียกเลิกเองยกตัวอย่างยกตัวอย่างมัซฮับชาฟิอีในทัศนะเก่าเวลามัฆริบจะเริ่มตั้งแต่ตะวันตกจนถึงเวลาอิชาแต่ในมัซฮับใหม่เวลามัฆริบจะเริ่มตั้งแต่ตะวันตกนับเวลาอาบน้ำละหมาดและละหมาดชุนชัยรักษาอย่างเดือดและละหมาดฟัรดูสามรักษาถ้าหมดระยะเวลาโดยประมาณแค่นี้เนี่ยนั่นเนี่ยเวลามักริบหมดแล้วในมัซฮับชาฟิอีบอกว่าไม่ทำใหม่นี่นะไม่เอาไม่ทำเก่าสักตัวตามไม่ทำเก่าแต่คือไม่ใช่อุลามะฮ์เชื่อมากว่าเวลามักริบนี่ต้องถึงเวลาอิชาเวลาอิชานี่ก็คือเป็นมันมืดแล้วไปเห็นดวงดาวเริ่มเห็นดวงดาวมันมืดแล้วเห็นดวงดาวในเวลาอิชาเนี่ยถามว่าทำไมอ่ะเป็นมัซฮับชาฟิอีแล้วกันหานะแต่พออันนี้เนี่ยพวกอุลามะห์มัซฮับเองไม่เอานี่มันเป็นการแสดงถึงอุดมการณ์ของอุลามะห์ที่เราต้องเข้าใจแต่คนที่ต่อสู้ต่อมัซฮับนี่นะไม่ยอมเข้าใจแต่ดูแล้วก็เอามัซฮับเก่าทำไมเขาก็บอกว่าเหตุผลและหลักฐานมันมีน้ำหนักมากกว่ามัซฮับใหม่ก็แสดงว่าอุลามะห์นักปราชญ์นั้นก็ต้องมีมัซฮับชาฟิอีนี่เขาบอกว่าต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าอิหม่ามชาฟิอีฟันธงว่าอย่างนั้นจะต้องอย่างนั้นตลอดแต่ไม่ใช่มันมีอะไรที่มันเหนือกว่าอิหม่ามชาฟิอีเหนือกว่าการมีนิชัยของอิหม่ามชาฟิอีนะครับสำหรับมุสลิมทุกคนที่ต้องจำอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีในทศนาที่กล่าวบอกว่าฮุยชาวานยาบิลกาบะยาบิลฮิจญะบิกามาลิฮิทั้งหมดเลยทั้งชาวานบิลกาบะและบิลฮิจญะทั้งเดียนแต่มัซฮับแรกเนี่ยชาวานบิลกาบะและก็สิบวันจากซุลฮิจญะแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันในสองประเด็นไหมประเด็นแรกทศนาแรกบอกว่าสิบวันจากเดือนสุริยะทศนาที่สองบอกว่าทั้งเดือนข้อแตกต่างที่สองสำคัญอิมามกะซีรบอกว่าวาฟาอิดะตุมัซฮับมาลิกอันนะฮูอิลาอาคิริซุลฮิจญะห์ بمعنى أنه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. إما ما نقبل بيان حجنا سواء يقاس الحجة بيان أما جوة تفعل بلا ونديش الجمع الجاية ربي كون حج داية فقال عن حج داية فقال لأن جبراد لا تبن بان بلاو سي تم تيم قوم تيم قوم ونبسي تيم قوم ونبسي قوم حج بنا بيت ونحي ونبكا تن تيم تم يوم قوم ونبسي والعرفاننا مغرب لو تنشا تن تون قوم صبح قوم ونسي ينشامات قوم إحرام حج داي تمعي هذا أمر أبوان دي تاني باي وفي عرفات قوم ونبري تن توني لنا تيوه كان داي نيبان قصنا تيوه داي يولى عرفات نقى داي فتبا بيكون شمخان تدا هذا صبح قوم ونسي بيه أجل الله يجب قرام حزم دائلها ما يسيب مذهب لي يسيب مذهب لي أعلم من تقطع من هذه المالك بقوة بأن حاجة شوارج وقال أن حجة تمد جو حجة تمد بيان فإمام أحمد لأبو حنيفة إمام شبي أبو حنيفة أحمد يخبر بقوة شوارج وقال أن شبوان تجو حجة خبر بقوة سامر في مالك في بقوة في الحجة تنبيني ما يتنوى حتى محشد لأولا محشد لأولا كما يبنكوان في كتن عمره دوري ما يبنكوان كم حج والدي تأتكا عشب سبب الزعود تشعن كم حشد لأولا أيو كما بتعلى بس خاتم عمره خاتم عمره معي إمام مالك يقول ما يبن خوان تماي هو هو شواهد القارئ الحجة تنبيانينا تنبيان هان كان تم حج ينبيان تماي بن خوان فيك أو كيكا كان قورا ما تماي سنبيان بي إما يقول إمام مالك لك فيكره الاعتمار في بقية الحجة المكره سن كان تم عمره مي طلب بيز الحجة لا أنه يصح الحج بعد ماشي معير وموا تم حجني سيبوان بيش عنك وزي الحجة داي قال محمد بن شيرين انتبعين بقى ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج كم هذه قال انتبعين بقى مين يخيش عن سعيله ما يقولون إذا لا نترى كل ما نجد لنا ليني كان شمس عينا وكان تم عمره مبين تنين شكسان ديان حجنا فلس ديك وكان تم عمره مبين ديان دي تم عمره مبين دي ربيع لدين دم دان ديك وتم عمره شواج القيادة زي الحجة تم عمره يكتحيك فده تم عمره برقب كبحج دي فيكي تمتوني لنا تنسجين لو تجربة عمرة كثيرة قولي تم حج إفراد لأولا دي تمتوى لنا تجربة عمرة إثنية من يبقى شبا لغاية ملايين ولا كنت حيث من فلسطين دونسية ماليسية تنسى طيب مكاننا تتوى تم عمرة كان حميتا لكان تم عمرة ثم بولان يبير سبق جاءت النبي صلى الله عليه وسلم مني لذي نبي طيو في مكان العبيان قالت النبي تم حج كان ديو عمره كان ديو حاجهي ميكوان بسيب ميكان تم عمره سم لاي كان مي ما ميكان تم تم ميكان تم ديو النبي صلى الله عليه وسلم ميني تم لميني تم شمانه ثم لك طيب مكان إذا عمره أي مكان أي من في شيء مياه أولا ما دمجل في مكان دي في مسجد حرام لما دمال أي مياه خيب أبلا 但是查询呢有他经过那个地位教授我真的比他们妈妈还走呢但他们就到外面到外面了结果我们少了马上的感他们就到外面干到外面了其实是说干他们妈妈是来我们妈妈为了去表示我们的比蛮年的比蛮年的吧لما دوري له لما دوري له ولا سنة كونه هم يرجع صان كونه هم سي كونه هم صان لانه هم ايه سي كونه هم سي لانه هم صان ملايا อะไรที่สอนอย่างนี้ใช่ฟังดูไปมีสี่ก่อนสองหลังมีสี่ก่อนสองสี่ก่อนสองหลังและสี่ก่อนสี่หลังสมมติว่าเราเนี่ยมาดูได้ใช่ไหมมาซึมได้ใช่ไหมอย่างนี้ดูไม่ได้มาซึมนะไม่ได้มาซึมนะอะไรก่อนขอนั่นมาแต่สบียก่อนแต่สบียนะขอนั่นมาแต่สบียก่อนหรือเอาชินะอื่นๆมาละมาคำถามว่านั่นมานั่นมาชินะอื่นๆมันก็จะมันก็เป็นเสือนะแต่มีแบบฉบับไหมที่จะเอามาทำตรงนี้เวลานี้ทำเอาไว้ที่เป็นเสือนี่แต่สำหรับเวลาที่ไปทำฮัจญ์ด้วยวิธีอิสลามหรือตัวเราหรือตัวมัตโตเนี่ยนบีได้ทำทีเดียวยังตื่นไม่นบีก็ทำเหมือนที่บอกว่าละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วนบีสมัครที่นบีทำเนี่ยให้กล่าวสุบฮานัลลอฮ์นะสามชาคำดุลไลสามชาอัลลอฮ์วะซุลวะจีมาอ่านกุรอานละหมาดเสร็จแล้วนี่ก็เปิดอ่านกุรอานบอกว่ากุรอานนี่มันดีกว่าแน่นอนนะกุรอานมันดีกว่าแต่เวลานี้แบบฉบับของท่านนบีให้ทำอะไรนบีไม่รู้ว่ากุรอานดีกว่านบีรู้นะครับوقال ابن عون بن تميم من كان سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج ابن عون بن تميم التابعي ليت عن القاسم محمد بن تميم التابعي بن تميم عن العمرة في أشهر الحج كان تم عنوان سوره بينه حج فقال كانوا لا يرونها تامة من لا نقرأ أقلت صحابنا تابعين قلت هو كان تم عنوان سوره حجم زور بين حجم من شيطان من شمدون من شمدون من خطوان قلت ابن كثير أخوة وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج عمر لك عثمان ما قد شعط عمران ابن القول ما تبدون حج وينهيان عن ذلك بهذا الحج بل إن كانت عمران شمدون بين حجم تهام ทำไมต้องเดือนฮัจญ์ไม่ควรที่จะเอาอุมเราะห์มาแทรกในช่วงนี้นะครับนั่นคือแบบฉบับแต่ก็มีทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีและอิหม่ามอื่นที่เขาบอกว่าให้ทำอุมเราะห์หลายครั้งได้ก็จะพอแล้วนะครับพอมีพอมันจะยาวไปก็มีหลายเรื่องที่จะฝากไว้ด้วยนะครับในช่วงนี้ชิ้นแรกที่จะฝากไว้ก็ต้องฝากตลอดนะไปไหนก็ต้องฝากบนโลกเคยบังคอดบนโลกบนโลกนะเคยบังคอดแล้วก็รณรงค์เชิญชวนพี่น้องเราเนี่ยให้ตัดกิจกรรมของบนเนี่ยจากชีวิตของเราเพราะโดยเฉพาะวันแรกที่จะมีเทศกาลใหญ่เต็มขาดทุนนะครับเพลาทั้งสุขภาพทั้งจะต่างขาดทุนนักเรียนนี่มีบทบาทในสังคมเนาะถ้าเราไปขอแล้วก็ไปเข้าบ้านใครเห็นเขาดูวันนั้นอย่าเฉยนะถามเขาบ้างบอกเขาบ้างคุณแม่ไหนเถียงเขาบ้างนะครับการเมืองเขายังเถียงกันเลยก็บอกว่านั่งรถที่ไปถามเชื่อใคร ขาต่อสู้กันขนาดนี้นะขึ้นแท็กซี่เลยมันทั้งเลยแท็กซี่เนี่ยมันถามด้วยมันสอนเนี่ยเชื่อใครถ้ามันยังไม่ถึงเนี่ยมันต้องนั่งเขาต่อสู้กันขนาดนี้เราก็น่าจะต่อสู้สำหรับอุดมการณ์ของเราบ้างประการที่สองใกล้ละใกล้ละไม่ใช่ใกล้ละเดือนพฤษภาคมกี่เดือนยาระเบียอาวันละนะระเบียอาวันระเบียแฟนมีจำนวนอายุจำนวนการระเบียชาบานอีกหกเดือนครับเร็วไหมเร็วนะครับเร็วมากก็อีกหกเดือนนะครับบรรดาชาวล่างก่อหกเดือนนี่นะครับเขาจะขอดูอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮฺตอบรับเดือนรอมฎอนของเขาและอีกหกเดือนขอดูอาให้ถึงเดือนรอมฎอนอีกเดือนนึงปีนึงนะครับก็เตรียมตัวนะครับเดือนรอมฎอนเตรียมตัวแล้วก็ประการที่สามก็คือเรื่องเลือกตั้งนี่แหละก็จะไม่รู้จะฝากยังไงนะแต่ก็ฝากสิ่งที่ฝากได้นะก็อย่าเลือกคนที่ฆ่ามุสลิมอย่าเลือกคนที่ทรยศศีลธรรมและจริยธรรมและอย่าเลือกถึงแม้ว่าเป็นมุสลิมนะอย่าเลือกคนที่เล่นการเมืองเพราะเห็นแก่ตัวอย่าเลือกคนที่ไม่มีนโยบายชัดเจนอย่าเลือกนะถ้าคนนี้ไม่มีนโยบายชัดเจนแล้วไม่มีแสดงนโยบายชัดเจนนี่นะท่านไม่รู้เขาจะเอาเสียงของท่านเนี่ยมาทำอะไรอย่าเลือกทำอะไรก็ต้องไปแต่ต้องไปด้วยกฎหมายให้มันผิดช่างมันแต่มันยุ่งเนี่ยเนี่ยเขาไม่ทำอะไรหรอกอ้าวกลัวหน่อยนะกลัวเดี๋ยวผิดกฎหมายเดี๋ยวมีค่าปรับเท่าไหร่ละ2,000ละค่าปรับหลายพันเหมือนกันนี่ถ้าไม่ไปมันมีค่าปรับมีคุกด้วยนะไม่ไปมันไม่ใช้สิทธิ์นะมีค่าปรับผิดกฎหมายเท่าไหร่มีค่าปรับใช่ไหมไม่มี ตัวเราจะหมดสิทธิ์ลงสวลง ก็จะกำกับมา ด ิ ไม ่ ได ้ ไ ปหมัก ไม่ได้เลย ทำไมไม่ได้ไม่มีค่าปรับไม่มี ค่าปรับไม่ติดครับแต่เราถูกเนาะ ครับ ไม่ได้ ต้องสบายสิต้องสบาย ต ั ดส ิน เลย ตัดสินเลย การ คุณหมอมก็ไม่ได้ ก ็ ค ือ ถ้าเวลาเรายึดสมัครเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ เราจะดูนะใครตั้งใจจะเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตหนึ่งก็จะพิจารณาดู ที่เราต้องไปใช้เสร็จแต่เราไม่เลือกใครมีช่องที่เราไม่เล ือ ก จะเลือกใครก็ฝากไว้เลือกคนที่มีอุดมการณ์แล้วกันนะคนที่เป็นมุสลิมไม่มีอุดมการณ์มีความชัดเจนเดี๋ยวมีคู่มือเลือกตั้งสบับผู้ศรัทธาที่ชาวต้นไม้เขาเตรียมไว้จะพิมพ์ประมาณกี่แสนเล่มนะหมื่นเล่มก็เนื่องจากงบมันจำกัดเขาก็พิมพ์กระดาษธรรมดานะครับแล้วก็ข้อมูลก็ไม่เยอะอ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆก็จะขอความร่วมมือจากพี่น้องนะครับทุกเล่มเนี่ยมันมีคุณค่าคนที่บริจาคมาพิมพ์อยู่ในต้องการให้ความรู้เนี่ยได้ถึงพี่น้องมุสลิมทุกคนจะได้ทำหน้าที่กับสังคมมุสลิมก็จะขอความร่วมมือจากพี่น้องให้ช่วยแจกหนังสือเล่มนี้นะครับมือต่อมือหน่อยนะครับหรือแจกกับองค์กรที่มีบทบาทในการกระจายข้อมูลตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นมัสยิดจะเป็นชมรมชุมชนหรือองค์กรต่างๆแต่หรือจะเป็นบุคคลก็ตามช่วยกันกระจายนะครับได้ถึงมาแล้วประมาณ1,000เล่มนะครับเป็นอันว่าท่านสามารถแจกได้กี่เล่มอยู่ไม่บอกเลยว่าต้องการอย่างนี้นะเออฉันรู้จัก30คนแต่30คนนี้แน่นอนเลยนะแต่ถึงเรื่องใน30คนเราได้ละ30เสียงครับแต่ว่าเอามา100เอามา100ไว้ที่บ้าน50แล้วก็50เนี่ยดูกันเสียดายแค่นี้วันที่2เมษายนกับวันที่19เมษายนเนี่ย มันจะมีเลือกตั้งยิ่งใหญ่นะข้ามีนะผมก็ต้องการให้มุสลิมทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการมันต้องเริ่มสังคมต้องเริ่มเข้าใจหน่อยนะในข้อความสุดท้ายเนี่ยชีวิตของพี่น้องเราเนี่ยจากใบชีวิตของพี่น้องเราจะไม่เสื่อมเสียคือเสียชีวิตของทนายสมชายและชีวิตพี่น้องอื่นๆนะครับของเราเนี่ยเราต้องคำนึงตรงนี้ด้วยว่าคนที่จะขึ้นเป็นผู้นำเนี่ยเขาจะดำรงตำแหน่งอย่างไรต่อชีวิตพี่น้องของเราเหมือนที่เคยทำหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ความที่สามประการที่สี่ก็เนื่องจากเหตุการณ์การทำลาย การทำลายรูปปั้นที่ถนน ลม ๆใช่นะพระห่มมาฮะลมอะไรกันบางมีนะนะรักษาลมๆแล้วก็ไปทำลายก็ได้เห็นนะครับพี่น้องว่าสังคมไทยเราเนี่ยยังคงไม่ยอมเลยยังคงไม่ได้คิดเลยว่าพระเจ้าเขาเนี่ยถูกย่ำยีถูกทำลายแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้นี่ขนาดนบีเราเนี่ยเสียชีวิตพันกี่ร้อยกว่าปีแล้วคนเอาภาพมาล้อเลียนเนี่ยประชาชนอิสลามเนี่ยลุกคือเลยอะแต่มีคนที่มาถวายแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยที่มาเต้นระบำทุกวันเนี่ยตอนแรกมันน่ะแล้วก็พอมันถึงกำลังไม่มีใครมาช่วยได้กว่าจะมาช่วยเนี่ยก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็สังคมการเงินเหมือนกับไม่ได้คิดอะไรเลยมันก็เกิดความรู้สึกว่าเขาเนี่ยผิดพลาดไม่รู้กี่จังหวะกี่ชะตาราไม่รู้กี่รูปปั้นฮะและเราเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แสงสว่างกับพวกเราในปากของเราเนี่ยไม่เคยกราบให้เกิดพระเจ้านอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาความสุขใจตรงนี้เนี่ยเราเห็นพี่น้องของเราที่อยู่ด้วยกันในสังคมเดียวกันเนี่ยอยู่ในความมืดอย่างนี้มันไม่มีความสงสารอะไรเลยหรือมันน่าสงสารนะน่าสงสารก็เกิดความคิดที่จะทำหนังสือแบบนี้แหละแบบนี้เพื่อเชิญชวนปัญญาชนในสังคมไทยให้พิจารณาเรื่องพระเจ้าคุณลักษณะของพระเจ้าเนี่ยควรเป็นอย่างไรพระเจ้าที่อ่อนแอนี่ไม่ควรเป็นพระเจ้าหรอกพระเจ้าที่ดุจำลายนี่ไม่ควรมาในสักการะมันหรอกก็พูดในเชิงปรัชญาเป็นส่วนมากแล้วก็มีตัวบทจากอัลกุรอานที่จะใส่ไปด้วยนะครับก็มีผู้ที่บริจาคตั้งใจว่าจะแจกสักล้านนึงไม่พอเลยสักล้านนึงไม่พอแต่มีคนที่เขารู้แล้วว่าจะแจกเป็นล้านเนี่ยเขาบอกว่าจะพิมพ์เมื่อไหร่ผมบอกว่าจะพิมพ์ช่วงแรกเนี่ยพิมพ์10,000เขาบอกว่าเรื่องหนึ่งประมาณเท่าไรประมาณ5 บาทเขาบอกว่า50,000 บาทเนี่ยเขาบริจาคให้แล้วเรียบร้อยแล้วหมื่นเล่มแรกนะครับเพื่อเอาไปแจกก็หนังสือเรียบเรียงแล้วนะครับก็เหลืออัดเล็กแล้วก็ตรวจทางนิดหนึ่งก็จะผลิตหรือจะพิมพ์ในช่วง1 สัปดาห์2 สัปดาห์ด้วยนะครับก็น่าจะคิดหน้าเลยสำหรับท่าทางช่วงแรกอันนี้ก็จะไม่เป็นอุปสรรคใดๆเลยสำหรับพี่น้องทุกท่านที่จะเผยพระอิสลามกับคนต่างชนิดหนังสือเนี่ยท่านให้เลยเพื่อนท่านใครที่ท่านรู้จักมุสลิมมาต่างชนิดนะครับเป็นเพื่อนที่รู้จักพระเจ้าแล้วก็พูดนิ่มๆนะเฉพาะเลยกับไม่ใช่มุสลิมนะใช้อยู่เฉพาะคนที่กราบเจริญคนที่บูชาเจริญเฉพาะเลย ไปในนามปรัชญาหน่อยพูดด้วยเหตุผลทางปัญญาแต่ก็มีหลักฐานจากคุรอานด้วยแล้วก็จะจบท้ายด้วยทางรอดของมนุษยชาติในโลกนี้คือการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แต่มันจะเป็นลำดับจนถึงจุดสรุปนี้สรุปเนี่ยว่าอยู่โดยมีพระเจ้าเนี่ยเธอแบบเนี้ยอย่ามาหลายตัวเนี่ย พอเร ีย น ได้ฮะ อย าก ข ึ้นพอเรียนที่เราจะไปแจกที่ไปแจกที่นู่นนะที่ชุกุนุนเนี่ยที่นันโดนนะยิ่งดีแต่ก็ดีไปบัดเมืองกับเขาอะนะหาขึ้นออกไปอะไรแก แ ต่ พูดแต่พูด ฮะ พูดแต ่ แจกเลย แจกนะแล้วปากแจกนะคือเล่น ร้อยเลย ประการที่สี่หรือที่ห้านะแต่ทางพันเนี่ยคุณได้วันศุกร์นี้ที่อายุทยาไม่ใช่ดอกมะลิเป็นชายหาดนะครับเมื่อกลางคืนหลังละหมาดอิชาที่ลาดพร้าวบ้างกระเซาะอันนั้นนะสองเท่าไหร่นะสองแปดสิบลาดพร้าวแปดสิบซึ่งจะพูดเรื่องฮุกุมของมุรตัดฮุกุมของมุรตัดเหตุผลของอิสลามในการลงโทษคนที่ออกจากศาสนาเพราะเรื่องของไอ้ชาวอัฟกันเนี่ยชาวอัฟกันที่เข้าศาสนาคริสต์เขาบอกว่าผมไม่ใช่กาเฟ่ผมไม่ใช่มุสลิมผมเป็นคริสต์นิ่งนะนิ่งเออเมื่อนิ่งก็จะมีการพูดถึงเรื่องของผมที่ทำตรงนี้ศาสนาหัวมันมาแล้วจะเหตุผลโดยจะเปรียบเทียบกับมากฎหมายต่างๆแต่ครับเพื่อให้มุสลิมขนาดตรงนี้พอดูนะครับเดี๋ยวนักวิชาการเหล่านี้เนี่ยเริ่มหวั่นไหวแล้วเขาคงผมมุสลิมนี่มันไม่เชื่องั้นจะโปรดทราบนะครับโปรดทราบนะว่าคนที่ปฏิเสธเขาคงผมมุสลิมเราต้องประหารชีวิตเนี่ยคือพวกคนอย่างนี้ก็จำไว้ดีครับแล้ววันเสาร์บ้านโต๊ะฟ้าหน่งานเขาอะนะใครจะไปก็ดีแล้ววันอาทิตย์เช้าก็ศิลปวัฒนาวันเสาร์ตอนเช้าศิลปวัฒนาเรื่องนบีมุฮัมมัดกับอบูละฮับแล้ววันอาทิตย์ตอนเช้าไม่มีตอนเย็นต่างหากที่จะพิจารณานะครับผมสมรมาชุนและประจำเดือนประจำดีมีอะไรนี่มีการเชิญข่าวดีการเชิญจำนวนมากมายและสมาชิกน้องอมมีโต๊ะมองนะครับน่าจะนำไปเล่าคือในมัดมีความยินดีเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมเป็นสักขีพยานในงานอัปเดตมิกาสนะครับวันนี้มาเป็นมิกาสวันที่23เมษายนใช่ปะวันอันนี้เขาชมรมอัชชินนะวันงานวันที่เท่าไหร่นะวันมีก้ามี21มีก้ามีวันที่21เขาก็เชิญมันสอนแล้วนะวันที่21ที่มรดกอิสลามนะครับหลังละหมาดวันศุกร์ละหมาดจุมานะครับก็อัฟดุลมีก้าแล้วก็จะมีเลี้ยงที่บ้านอีกวันวันที่23เมษายนเชิญชมรมอัชชินนะด้วยนะครับแค่นี้ค่ะจดหมายอย่างกระดูกท่านยังพี่น้องต้องการเข้ารับอิสลามดังนี้พยายามที่ชมรมผู้สูงอายุชินบาวัฒนาเจริญมีอะไรวันนี้ตะเกียงกันนะครับมาที่นี่อ่ะมาที่นี่นะครับ คุณมาที่นี่ด้วยมานี่ไหมที่รับอิสลามมาไหมไม่มาจะให้แนะนำที่ไหนที่นี่เลยนะที่ศิลปะตอนไปอะนะวันเสาร์ใช่ไหมวันนี้พี่น้องที่รับอิสลามก็จะขอคำแนะนำอายุ28ปีโอเคครับครับครับเรื่องเลือกตั้งที่น้องเอาใจใส่หน่อยนะเพราะในอนาคตเนี่ยถ้าเราพัฒนาคุณภาพของเสียงมุสลิมสักวันหนึ่งเสียงมุสลิมจะมีอำนาจหรือจะมีความสามารถที่จะปรับเจนการเมืองในบ้านเมืองการที่มันเลือกตัวอย่างนี้นะมุสลิมจะปรับนะครับก็เราพยายามทำในสิ่งที่เป็นการดีสำหรับอนาคตของเราครับมีอะไรประชาชน ใช่คร ับกายโย เ ป็นที่นิสัยของเมษาเนี่ยเชิญเลยของผู้เดียวจนพักเนี่ยจะขอแจกซองรับบริจาคนะครับสำหรับข้าวเยาวชนซึ่งจะมีเยาวชนประมาณ40คือผู้ร่วมข้าวในประมาณ5เป็นข้าวคุณภาพนะครับไปคุณภาพก็จะเก็บซองแล้วก็จะรับบริจาคถ้าเราจะได้นะครับจะบริจาค ที ่ ไหนคร ับที่เขามีสองภาพสนามและภาพวิชาการสองอาทิตย์นะภาพหนึ่งจัดที่เด็กกันพ่อที่สุกังในที่หนึ่งที่วามีใช่ไหม บาง ปูเสร็จละอันนู้นยกมือก็บริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะครับสองแสนสองแสนก็ไม่ว่ากันไม่ตำหนิครับจะบริจาคสองบาทก็ไม่ว่ากันไม่ตำหนิทั้งสิ้นก็เป็นคนละบุญย่อมเป็นคนละบุญเสียงสำหรับท่านหนึ่งเสียนะครับ มีส่วนตรงที่กลุ่มรับมาดี ก ็ฝากมา ก็โดยบุญญาจารย์ที่มัธยมบ่า วเป็นผู้ศึกษา แต่ทำไมต้องดูดม ือด้วยใช่ไหมก็ฝากมา ฮะไม่คุ้ม จากที่บาง บูช า ที่ ม ั ธยมศึกษาห้องหอพักของทางการอเนกประสงค์ ครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องครัวด้วย นี่จะยิงที่บูชาไหมครับมีอื่นไหมครับพี่น้องใครจะเป็นคนดันอะไรไหม แค่ ค ู่มือเลือกตั้งให้ติดต่อใครจะมารับ คู่มือเลือกตั้งให้ติดต่อสดอ่ะมีได้อาทิตย์เช้าได้อาทิตย์ดวงนะก็มีคนรู้มีคนทำได้แต่ก็มีเรื่องที่นั่งอยู่ตรงนี้นะเรื่องติดต่อผมก็แล้วผมจะแต่ผมดันให้แล้วก็จะดูตัวโฆษณาทางช่องผมและจะมีริบและทั่วไปทางช่องการนะก็บอกพี่น้องรู้จักใครที่น่าไว้วางใจต่างจังหวัดนะครับเป็นศูนย์แจกนะถ้ารู้จักนี่นะมาติดต่อชายต้นไม้ด้วยนะครับรู้จักใครที่ไว้วางใจได้นะครับต่างจังหวัดเชียงใหม่ใต้นะเป็นว่าไว้ใจได้ว่าจะเอาไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยมิสลิมเราเนี่ยก็กรุณาติดต่อจะได้ส่งไปให้เลยครับ ทำได้ ผมเสร็จแล้วเสร็จเรื่องทำได้ใครนะครับมองเหมือนคนดุสเซอร์เลยนะครับ